राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। फाल्गुन शुक्ल एकादशी विक्रम संवत 2056 16 मार्च सन 2000 प्रातः लगभग 5 बजे मुरली मनोहर धोरा भीनासर बीकानेर। राम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम राम आपके मन में बात आती हो तो हमारे तो एक बात ज्यादा आती है मन में, ये जड़ चेतन का विवेक है ये ठीक अलग अलग हो जाए बहुत लव की बात है। मैं वंश हो जीव लोग के जीव है वो तो परमात्मा अंश है, अरे वह सरसानी इंद्रियाणी प्रकृति सारी प्रकृति में स्थित है, ये प्रकृति का कार्य अलग है वो कार्य अलग है। इस वास्ते शरीर है इंद्रिया है मन है बुद्धि है आयु है शरीर है ये सब प्रकृति का है, योग्यता है इसमें बल है योग्यता है वस्तु है ये सब प्रकृति है और परमात्मा है एक साथ परमात्मा ना आत्मा एक, ये अपरापरकृति अलग अपरापरकृति है परमात्मा ही है। भूमिरा बोध वायु खग मनो बुद्धि अहंकार प्रकृति अपरेयम ये तस्तु अन्य प्रकृति विद्धि विपराम जीव होता ये अलग है, बहुत कम हो जाता है दोनों को विशेष करने से। मैं शरीर नहीं हूं और शरीर मेरा नहीं है और विशेष बात है शरीर मेरे लिए नहीं है, ये सामग्री सब ही संसार की है और संसार के लिए है। घर संपत्ति वैभव जमीन जायदाद ये सब संसार की चीज है सभी, और संसार की चीज ऐसी है सामान्य जैसे ये मकान है तो यह मकान किसी व्यक्ति का नहीं है, इसमें कोई व्यक्ति इसका मालिक नहीं है, इसका मालिक गीता प्रेस है ये गऊ घोषणा है तो गऊ है हमारे घोषर भूमि है, ये घोषर भूमि है तो गायों की चीज है किसी व्यक्ति की नहीं है। आप हम काम में देते सब काम में देते हैं, इसी तरह से संपूर्ण संसार किसी व्यक्ति का नहीं है, कोई एक व्यक्ति का मालिक नहीं है, सामान्य चीजें हैं। इसमें जो मालिक मन बैठते हैं मैं अलग पति हूँ करोड़पति हूँ अरबपति हूँ उसकी चीज नहीं है, वो चीज सामान्य संसार ही है। आया जब लया नहीं खोड़ी एक जाए जब ले जाएगी केस देती चीजें यहाँ ही यहाँ काम करो, सब संपत्ति है सामान्य है, इस पर जो अधिकार किया है ये अपना भूल की अधिकार किया भूल की है, इस भूल का फल अपने उधर भोगना पड़ेगा, अपनी कोई चीज है ही नहीं। अपनी कोई चीज नहीं है, शरीर अपना नहीं, शरीर भी अपना नहीं, अपने लिए नहीं है, अपने लिए नहीं है। ये बात बहुत मार्मिक बात है, अच्छी बात है, ये माननी चाहिए, अपने लिए नहीं है, ये संसार के लिए है। अब वो कई बार कहा है, फिर कहता रहा हूं, कामना के त्याग की बात हमें कठिन मालूम देती थी, जब शरीर अपना नहीं है, प्राण भी अपने नहीं है, कोई संपत्ति अपनी नहीं संसार की, तो कामना के त्याग सीधी बात है, संसार ही चीज संसार को दे दी तो कामना किस बात की, उनकी कामना करने कामना किस बात की, और अपने आप को परमात्मा का अंश है, परमात्मा को दे दिया तो कामना किस बात की, अपनी चीज कोई दूसरे को देवे तो कामना करे उसकी, उसी की चीज उसको दे दी, उसी उसको देते ही मुक्ति हो जाती है, मुक्ति मुक्ति बंधन क्या है कि दूसरे की चीज को अपनी मानना, यही बंधन है, अपनी चीज है नहीं उस पर अपना अधिकार मानना, यही बंधन है, और अपनी चीज नहीं है उसे अपनी चीज नहीं माना, बंधन नहीं हुआ, बंधन नहीं हुआ मुक्ति होती, मुक्ति स्वतः स्वाभाविक है, मुक्ति होती नहीं है, मुक्ति है पहले से ही, सभी मुक्ति जो होती है उत्पन्न होती है, उसी नाशवान होती है, यात्रा में पूर्ण मोह फिर मोह नहीं होगा, तो मुक्ति स्वतः है, संसार के साथ में संबंध अपना जुड़ा है, ये मना हुआ है, ये सुनिए, संसार के साथ अपना संबंध नहीं है, अपना संबंध परमात्मा के साथ है, मई बार ईश्वर अंश जीव विनाशी, अपना संबंध ईश्वर के साथ है, ईश्वर के साथ हम एक है, संसार के साथ नहीं है, संसार ये प्रकृति का है, हम प्रकृति का नहीं है, हम परमात्मा के हैं, चेतन है, इसमें शरीर मेरा नहीं है, शरीर तो संसार का है, शरीर के संसार के साथ एकता है, क्षति जल पाप गगन समीरा पंच अधम शरीरा, ये पांच भौतिक है, पांच भूतों का है, संसार का है, ये जड़ चेतन का विवेक ठीक ठीक हो जाना तो संसार की हमारी है ही नहीं, अब आएगी तो राजी को किस बात को, चलेगी तो किस बात को, है ही नहीं हमारी, हमारे पास रह तो हमारी नहीं है, दूसरे पास तो हमारी नहीं है, हमारी आएगी राजी भी रहनी क्या होगी, आया राजी क्या होगी, हमारी चीज नहीं है, हम लाए नहीं ले जाएंगे नहीं, ये बात प्रत्यक्ष है, शरीर भी यहीं पर रहता है, ये संसार की चीज है, संसार की चीज से संसार की सेवा करना ये कर्म योग है, अरे अपना अलग हो जाना, चेतन अलग हो गया, ज्ञान योग हो गया, और भगवान के शरण होना भगवान अर्पणी भक्ति योग हो गया, संसार की चीज को संसार की चीज को दे दिया ये कर्म योग, अरे अपने को अलग कर दिया ये ज्ञान योग, और अपना भगवान को दे दिया ये भक्ति योग, हमें बहुत देरी से मालूम पड़ा है, ये हमारे को कठिन बात नहीं, इस वास्ते आप लोग बार बार कहता हूँ भाई कठिन हमारे कठिन बात नहीं, हमें कठिन बात मानो आपको, आपको तो कठिन न पड़े, सीधी सादी बात है, और कमाया हुआ धन है वो हमारे को क्या जरूर पड़ेगा, कमाया धन है वो तो पता नहीं, हमारा नहीं है, हमें बेमाना नहीं है, हमारा है ही नहीं, चीज सब कोई हमारी चीज है ही नहीं, संसार में जितनी संसार की है, हमारे तो परमात्मा है, तो परमात्मा हो जाते भक्ति हो गई, और हमारा अलग हो गया, हमसे ज्ञान योग हो गया, बहुत संस्कार सा बात है, जल्दी मालूम नहीं होती है, हमारे तो भाई वर्षों तक व्याख्यान देते हुए भी फल नहीं, व्याख्या देते हुए लोगों को समझाते हैं, कर्म जयराम जी कर्म समझते जी, ऐसी बात है, ये देश समझवादी है, ऐसी नहीं जाती बात है। कामना का त्याग करना बड़ा कठिन बात होता है। कामना, कामना का त्याग कैसे करें? कामना तो रहेगी हो जाएगी, भजन की कामना, इधर की कामना, सोने की कामना, कपड़े की कामना, भसवस्तु की कामना, अरे कामना त्याग, कामना है ही नहीं। कामना करना बेईमानी है ही संसार नहीं थी। संसारी नहीं है, हमारी है ही नहीं। ऐसे हम परमात्मा में, परमात्मा हम है, परमात्मा से कुछ भी चाहना है वो परमात्मा को परमात्मा नहीं मानता। परमात्मा को एक पैसा पैदा करने की मशीन है, उसे गुरुगोशी ले ली, सरस्वती ले ली, परमात्मा ले लिया, तो वो साधन होता है, साध्य नहीं होता परमात्मा। इस बात से परमात्मा ही कामना कैसी, परमात्मा की चीज हम है तो हम परमात्मा को दे दिया, ये संसार चीज है संसार को दे दिया, काम संसार को दिया, कर्म योग हो गया, भगवान को दिया, भक्ति योग हो गया, अपना अलग हो गया, ज्ञान योग हो गया, तेज योग हो गया, सीधी बात है, बड़ी सीधी, अपनी चीज नहीं है, क्योंकि अपने साथ में लाए नहीं, साथ में ले जाएंगे नहीं, रहते हुए भी अपनी मर्जी को तो बना सकते नहीं, शरीर को सुख बना दो, कोई कसर कमाई लगाओ और बुखार भी ना रहने दो, अपने हाथ की बात है ही नहीं, ना शरीर पर हमारा कब्जा है, ना कोई परमात्मा पर कब्जा है। परमात्मा तो अपना कैसे है, परमात्मा हमारा है, हमारे लिए है, शरीर हमारा नहीं है, शरीर मैं नहीं, शरीर मेरा नहीं, शरीर मेरे लिए नहीं, ये मेरे लिए नहीं, बहुत गहरी बात है, मेरे लिए ही नहीं। अच्छे से व्याख्यान देते हुए पता नहीं लगता, मेरे को नहीं लगता बसों नहीं, इस वजह से आपको बार बार कहता हूँ, तो भाई इसे पता नहीं लगता, मतलब व्याख्या नहीं देते तो समझाते हैं, ये पता है ही। हमारी यही चीज ये संसार ही है, तो कर्म योग की आगे भौतिक साधना है ये, और आध्यात्मिक साधना है वो आस्तिक साधना, भगवान की साधना आस्तिक साधना है, योगास्त्र योग है, आप प्रभुता तीन योग है, भागवत के 11वें श्लोक में 20 श्लोक में योगास्त्र योग है, तीन योग कहे मैंने, कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। ज्ञान योग की प्रधानता अपने वशिष्ठ ग्रह है, हमने पढ़ाई की वही पढ़ाई है, पढ़ाई की वर्षों तक ज्ञान योग की, कर्म योग भक्ति योग नहीं है, ज्ञान योग आजादी तक पढ़ेगी, वर्षों तक पढ़ते रहे, बस पता ही नहीं, पंडित बन गए पता ही नहीं, ज्ञान योग तो ये तो ठीक तरह से जो सत्संग से ज्ञान होता है वो पुस्तक से नहीं होता, हमारा ऐसा अनुभव है, देखो आपने सीख जा सीखा हुआ है, तो गोपी कृष्ण भगवान हे कृष्ण, गोपी कृष्ण राधे कृष्ण, बलिया अरे अब याद कर भगवान को मरता है ये बात है, सब ही है। साधक के लिए बात बताई है कि किसी से संबंध मत जोड़ो, संसार के किसी साथ संबंध जोड़ोगे तो फंस जाओगे। अब तेला तेली बनाते तो संबंध जोड़ते ही नहीं। अरे भाई संबंध अगाड़ी है भी काफी है, पाने के लिए तो काफी है, इतनी तृप्ति नहीं होती। नया नया समझ में संबंध ही बाधक है, झूठ चीज बाधक नहीं है। सास बनाना जड़ बाधक है, चेतन चेतन उतार बनाना जड़ बाधक है। जड़ बाधक है ही नहीं, बाधक संबंध है। जड़ के साथ हमारा संबंध जोड़ देते हैं ये। संबंध हमारा भगवान के साथ में है, जो भगवान के मानस है भगवान हमारे हैं, भगवान हमारे है। माँ के आठ दस बालक हो पूरी अपनी अपनी है, इवन एक दस बालक है तो दस हिस्सा हो जाए, दस हिस्सा माँ का माँ पूरी पूरी हमारी माँ। जो भगवान पूरे हमारे हैं, चार माँ आदमी हो अरवा आदमी हो तो अरवा टुकड़ा नहीं था भगवान का, भगवान का टुकड़ा कर दिया जाए थोड़ा पाते है पाते है नहीं भगवान हमारे पूरे हुए हमारे सब माँ के बाल सब सबके सब माँ को कैसे माँ को पूरी मारी है भाई माजी माँ है माजी माँ है सब कैसे सबकी पूरी माँ है सब ऐसे भगवान पूरे पूरे हमारे हैं पाते है हमारे नहीं भगवान पाते है हमारा हो ऐसा नहीं हमारे पूरे के पूरे हमारे हैं। इस वास्ते हम भगवान के भगवान हमारे संसार हमारा नहीं प्रकृति का है सही प्रकृति का है अपना प्रकृति अपना प्रकृति है हमें भगवान की परा प्रकृति जीव होता हुआ चेतन है हम सजर है मन बुद्धि इंद्रिय आदि सब विभाग है। सत्संग करने वाले इतना विज्ञान होना चाहिए ना हम तो दिशा देवी एकदम बने थे बाल बने में पंडित बन गए जब भरना सीख भर वाला सीखी ना तो हमारे वाली भी दूसरी थी नहीं संस्कृत गए हिंदी ग्रंथ थे हमारे सामने अंग्रेजी के उर्दू के कोई ग्रंथ थे नहीं तो समझिए हम बाकी क्या रहे आप जिसमें एक बात है मैंने भूल दी थी अक्षर मिला दिए ये मिला दिए थे पर पैसा नहीं आते एक अक्षर तो वो भूल मालूम थी भूल है बता दिया और गणेश बाकी थी के पूरे अब देखे तक सुबह भी संसद देखो हिंदी थी वो पंडित बन गए पूरे या हिंदी का मालूम नहीं होता एक खेमरा था एक वेद उसको पूछा तुम जानते हो हिंदी संस्कृत है हिंदी है ये जानता है ये हमारा जानता है संस्कृत नहीं वेद ही जानते पंडित बने पूरे अक्षर देता ही है अक्षर अक्षर है अब शीघ्र हो क्या है अक्षर देता ही है वही अक्षर देखे हिंदी में भी संस्कृत में भी अब संस्कृत क्या है हिंदी क्या है ये पता नहीं जाओगा पूरे ऐसी बात है मारे उर्दू होती अंग्रेजी होता तो सब ये जानते नहीं है ये कोई नहीं थी और संस्कृत हिंदी कोई नहीं हमारे पेड़ पड़े ऐसे भाई ऐसा तंग था एक पार्टी छोड़ो और खड़िया पिंडी देकर जरदार पोत दिया ये टंग दे रही एक शरीर लेते, उस पार्टी में पड़ जाते साधारण धातु पेटी पड़ जा एक पार्टी में। आज पढ़े की तीसरी जो सहज है वो सहज है, ये सहज है, ये सहज है, फिर देखिए हमारे सही बड़ी कलम में सही बड़ी उड़ी आज कल मैं नहीं, आज तो पोलियो के बहुत गाड़ी में चलते हैं वो फोन की बात कर रहे हैं। अरे और क्या होगा बताएं, धान गाड़ने के कोठार बड़े बड़े बड़े हुए, बहुत बड़े बड़े कोठार। अब धान कहाँ में गए कोठार से, एक शेर गई दो चार रुपये लगे रुपया में दो रुपये मण मांस देखो हुआ है, पांच पांच टे में मांस पर ज्यादा 1965 मांस बहुत हुआ है, दो रुपये मण पाए लेगा पायली सुनती पाली बीकानेरी पाली बहुत पांच शहर की पाली बीकानेरी पायली जानते नहीं पायली क्या है, पायली पानिया है, बड़ी शांति बड़ा आनंद बोल रहे जगह नहीं। अब स्त्री पुरुष में बन रही है वह भी तो एक जन्म एक एक सही पानी दो। दशरथ जी महाराज ने कहा जनक राजपुत्री रह जाए तो मेरे प्राण रह जाए, तो सो मेरा रामलला, मेरा रामलला है, ये रामलला का शरीर है, ये रामलला है एक ही शरीर है। सीता जी और राम जी का स्वरूप मानते दशरथ जी महाराज, सीताराम जी का शरीर है, तो वो दोनों मिलकर एक शरीर होता है, गलत एक होता है, नहीं तो आधा सही है, पुरुष बिना स्त्री आदि स्त्री बिना पुरुष आधा, आपस में सही है आज का वाइफ यूनियन है, वाइफ यूनियन है सोखी भाई नहीं नहीं बात है, एक भगवान वासुदेव सर्वति सब महात्मा सुदेव सब भगवान है, भगवान है, भगवान है, मस्त जाओ वाइफ यूनियन हो गया एक करे आदर्श नहीं बनेगी, नहीं बनेगी किसी की नहीं बनेगी, सब बंद उनकी एकता यूनियन के साथ एकता है, पति साथ एकता नहीं है तुम्हारे नहीं बात है। अरे भाई परमात्मा के साथ एकता है, वासुदेव सर्व भगवान वासुदेव है, मैतर था मैतर उस बेटे के ब्याह जो जमाई आया, जो जमाई ने रुपया दिया धारे दिया छूते नहीं थे, परंतु अपने हमारी अपनी बेटी जो चावल देते छिड़ी देते रसी बनाओ भीन जीवा भीन राजा है, अपना जमाई जो मानते चले वो इतना छूते नहीं अलग अलग रहते हैं, साथ में खाओ दो हमारे एक रहती खरबूजे की तरह, आज ये था संतरे की तरह, संतरा वो पूछ रहे थे भीतर से कड़िया जाए जा रही कड़िया में कैसे जाए जा रही, ऐसी एकता है। पहले घर में भी एकता लगी रहता, वो बंदी है ना मेरा भीतर तो सब एकता पत्तो नहीं पड़ेगी बाहर देख रहे को। उन्नति गोविंद गोविंद गोविंद गोविंद गोविंद गोविंद भगवान भगवान भगवान यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वज मुहि पश्यति तस्व। ईसाई मुझे उसे भाई कहता था, भाई भाई का हमारे इष्ट देव है, इष्ट देव कहीं भी नहीं ऐसा हिंदू जरा इष्ट देव भगवान हमारे भगवान है, भगवान है सावर जन्म हमारे भगवान है। भाई भाई मैं रही मुझे इष्ट देव लड़े ठीक है। देखने में बुद्धि मेरे को दिख है, छोयो थी छोयो गुड़िया खेली गुड़िया उसमें आता तो ओपे को रंग रंग ओपे को मेरी देखी हुई बात है। आज चटाया गली चाह देखो रंग ओपे को तस्वीर होते हो तस्वीरों में रंग वैसे लगा दिया। अब श्याम सुंदर और बार बार श्याम है तो बार से श्याम सुंदर से होगा बाद में सफेद हुए लाल हुए तो सब रूप है काम कर बड़े बड़ा छोटे छोटे छोटे समझती ओपे को ओपे को छोटे छोटे सूर्यों के गुण है आधार बड़े आदमी गुण नहीं है पता नहीं। अब देखे श्याम सुंदर स्वरूप श्याम है बारे बारे श्याम दिखे बारे वर्ष में दबे लाल में नदी के साफ दिखे पता ही कुछ सूरदास चलते गली से देखू गली से मैं चटाया देखू यार ही बोले हाँ घड़ी है अब मैं कल है वो भी कल है और सफेद कर दे तो साफ दी है सर घड़ियां बना रही नहीं थी तो रही रंग उठाई कोई हम जानते ही नहीं घड़ी कैसे बना हुआ है रंग कर भगवान है भगवान है भगवान है भगवान है भगवान है भगवान है भगवान है भगवान है भगवान है भगवान है भगवान है भगवान है भगवान है भगवान है भगवान है भगवान है भगवान है भगवान है भगवान है भगवान है भगवान है।